Hukmul hicreti. Hicret etmekliğin hükmü ne mi? Biz tapağın başlarında ne mi? Hicret etmeklik. Kop yerde vaciplik kurladık. Yöne ne mi? Ol hemme kişinin boynunu vacip bol düşen. Hicretin ne mi? Hükümleri ne mi diye. Fe ekulu ahkamul hicreti tenkasimu ile arbat aksam. Hicret ne mi? Hükmü dörde bölünüyor. Kâ halette ne mi? Kâ uğradığın boynuna hicret vacip bol duruyor. Kâharatlarda kâvr adamın boynuna hicret neme müstehap olup duruyor. Yani sünnet. Kâharatta kâvr adamın boynuna hicret etmeklik haram olup duruyor. Kâharatta da neme vacibem del, müstehabem del, mubah. Etse de etmese de neme. Etse sogabem yok, etmese güne de yok. Şunu mu? Hicret neme dört halatı oluyanken. Vacip halatı oluyanken, sünnet halatı oluyanken, haram halatı oluyanken ve mubah halatı. Yani etsen sogavam yok, etmesen günah da yok. Şimdi birinci olan neyme, nehilek halatlarda Müslüman adama hicret etmeklik vacip oluyor, farz oluyor, şuna oluyor. Neyme diye, indema ya'işul muslimu fi darin yakşa fiha ala nefsihi ve dinihi minel fitneti vel helak. فلا يستطيع أن يظهر دينه ولا أن يقيم واجبات دينه كما أنه لا يستطيع أن يتفادى إكراه المشركين له على تكفير سوادهم والقتال معهم ضد المسلمين فحينئذ تجب عليه الهجرة من ذلك الدار إلى دار يستطيع أن يظهر فيها دينه وتنتفي منها تلك العقوبات الباعثة على الهجرة فإن لم يفعل فهو آثم مفرط بواجب من واجبات الدين. Kimin hakkında nahile halatlarda hicret etmeklik vacip olayanken bir insan, bir Müslüman bir yurtta yaşayan mı olsa diye. İndemâ ya'işul muslimu fî dârin. Bir Müslüman adam bir yurtta yaşayan mı olsa. Şotayda yaşamaklığım onun canına, dinine, malına hop hatar ne ama ava neyen olsa, ona fitne ve ona fitne uçuracak olsa, ya ona bir helakçilik diyecek olsa ve ödem dinini aşkar tutabilmeyen olsa, Allah Teala'nın farz vacip değil yani rahatlan tutup bilmeyen olsa ve müşrikler onu zorlap öz hatarlarına koşup ha, Müslümanı öldürmene gitseler, Müslümanın karşısına uruş etmene gitseler, onu öz toparlarına salanlarına özünün neme müşriklerin ettiğin zorluklarını ayırıp bilmeyecek olsa. Yani o adamın boyunca neme hicret etmeklik vacip oluyor. Şunu mu? Hicret etmeklik vacip oluyor. Eğer şunlalık halatı da hicret etmese o adam eğer dinin bir farz eden, vacip eden adını etmeyenliği sebeple günahkar oluyor. Şunu mu birinci nemesinde haline? Neyli adamın boyuna hicret etmeklik vacip oluyorken Müslüman adam yani bir yurtta yaşatıyor. Şu yurtta dinin tutup bilen hak. Tutacak ama olsa neyme bu kulüp etmeli, gizliğin etmeli. Eşkari yağdaydı neyme özünün Müslümanlığını, özünün Allah'a takılan ibadette birleyenliğini, tevhidliğini aydı bilen hak. Ve neyme gavur parasılığın, şirkin ağlayacağın göz boncuğun, batıllığını aydı bilen hak. Şunu mu? Ve ödem neyme, haçan ona musibet inse iğni vermeli. Haçan onu tutacaklar, haçan onu basacaklar, ya haçan bir kösep onu dininden kaytaracaklar. O da atların bilene, haçan ona neyme fitne gelse geli vermeli. Haçan bir azaba, haçan bir neyme musibete uçurasa uçura vermeli. Onun anırda da neyme, vacip farz değil yani da atların neyme tutup bilene. Ve buradan neyme, müşriklerin eline, kafirlerin eline düşüp neyme bir günah işi, haram işi ettirecek olur, olur dönem neyme ödünü korak bilene. Şunlalık yurtlarda yaşayan Müslümana hicret etmeklik vacip oluyor. Hükmani surette. Ama hicret etmese günahkar oluyor. İnne delilleri fe in qila feme delilu ala vücubil hicreti minha inne sorası diye biri yani kıyalık halatta hicret etmekliğin vaciptine delil neyme diyse yani geçenki neyme sapaklarda alın delillenmez. Misal şu Nisa suresinin 97. ayeti geçen gelen mallık yani perişteler neyme hicret etmediği adamların canlarını alanlarına neyme olur iğrenip olur azap verip aldılar diye. Ha ve o hicret etmeyen günah eden adamların özlerini aklayacak olanlarını Allah'a kalan neyme olan özlerini aklayacak olan sebeplerini neme kabul etmen olur yadgarıp neme dedi. Elem tekun ardullahi vasiaten fetuhaciru fiha. Allah tağalan yeri giyin değerli mi neme için siz hicret etmediniz deyip Allah Teala olan neme özlerini aklamaklık için tutan sebeplerini kabul etmedi. Sonra neme ayetin izinde neme dedi. Fe ulaike me'vahum cehennem ve sa'et masira. Oların varacak yer cehennem ve oların varacak yer erbet bollu diye. Ve bir adam neme günah iş etmedik olsa, haram iş etmedik olsa da ona Allah Teala cehennem vermeye. Eğer onların barcak yer cehennem dediğini düşündük. Eğer bu adamlar neme bir parzi, bir vacibi neme terk ediptirler. Ayeti şu neme delili Nisa suresinin 97. ayeti. Neme diye Allah Teala innellezine teveffahumul melaiketu zalimi enfusihim. Allah Teala neme hicret etmen. Kafirlerin arasında ölen kafir Müslümanların neme canlarını aldılar diye. Ve o adamlar neme zalimi enfusihim özlerine zulmediptiler diye. Farz vacip değil yanlatlar tutman. Kalu fime kuntum ve neme periştelerim neme onları yadgarıp aittiler diye. Neme ettiniz, neme için hicret etmediniz diyenlerine neme bahane tapacak olurlar diye. Kunna mustada'fine fil arz. Biz neme yerin yüzünde ecidlik. Biz kafirlerden sapıp bilmedik. Eciyiz geldik diyenlerine periştiler olan neyme sebeplerini, huzurlarını kabul etmen. Neyme diyenler kalu elem tekun ardullahi vasi'aten fetuhaciru fiha. Aittiler diye periştiler olara Allah'ın yeri giyin değerli mi? Neyme üçün siz hicret etmediniz diye. Ve sonunda nam ayette neyme Allah-u Teala yankı hicret etmedikleri yadgarıp fe ulaike me'vahum cehennem ve sa'et masira. Oların barcak yeri cehennemdir ve oların barcak yeri ervet bollu diye. Bu yankı ayet, hadi ayet neyme hicretin vecibdiğine delil. Sebep diysen neyme bir Müslüman sünnet işi taşlandığı için günah kalanına. Sünnet işi taşlanan adam dine sünnetin sevabından mahrum oluyor. Ama vecib pardı işi taşlanıyor. Haram iş eden adam eyyem ol günahkarçılık kazanıyor. Ve yine hadiste geliyor hicretin vecibdiğine delil ettiğin dağıtlar. Oğlum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyme diye beriet zimmetu mimmen akama ma'al müşrikine fi biladihim diye. Bizden pektir diye müşriklerin arasında müşriklerin yurdunda yaşanan diye. Müşriklerin yurdunda müşriklerin arasında yaşayan Müslümanların bizim aramızda ahd kalan değerler diye. Beriet zimme dediği yani ahd kalan değerler diye. Mimmen akama ma'al müşrikine fi biladihim. Müşriklerin kafirlerin arasında yurtlarında yaşayan Müslümanların Müslümanın ama ahd götürülür diye. Yani Müslümanlar cihat deyip bir kafir yurduna varanla Müslümanlar hem hicret edip bilen yağdayını da hicret etmeyen şu kafirlerin arasında yaşayan olursa olurum ne ama kafirlerle denk derecede öldürülüyorlar. Ve yine hadiste geliyor men cami'al müşrike ve sekene ma'ahu fe innehu mislehu. Men cami'al müşrik kim müşrik bilen bile olup müşriklerle bile yaşasa diye olum şolardanlar diye. وقال صلى الله عليه وسلم إني بريء من كل مسلم مع مشرك ألا لا ترى نارهما دي من بيدار دي ها مشرك بلن بلا ياشان مسلمان نردن استنك بر مسلمان مشرك بلن ياشاسا إني بريء دي من شنن بيدار دي من شنن فاك دي حتى نعم بير بيرنا عدو غرن مثلنا يعني اذق ياشاتن بر يرد ياشاش مثلنا غارشب دي نش حديثن هم مثلنا من آنات يهجرد اتمك لغن vacip digini. Ve İbn Kudame rahimehullah neme diye. Mughni diyen kitabının 9. cildinin 236. sayfasında fi men tecibu aleyhi'l hicratu yani kimin boynuna hicret etmeklik vacip oluyor. Ve huwa şunu beyan etti. Nehile kalatada hicret etmeklik vacip oluyor. Şevavatını İbn Kudame rahimehullah Mughni diyen kitabında şöyle diyor. Ve huwa men yakdiru aleyha ve la yumkinuhu izhara dinihi ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة دي. طيب ابن قدامة رحمه الله أتقليا كم ده كم هجرة إدب بلياكا ها هجرة إدب بلياكا دينا تتب بالميان كافر لن عرفنا ياشيان ملتديا ve vacip parziyleyen zatlarım edip bilmeyen mi olsa diye. Öyle mi kafirlerin arasında yaşayan mı olsa sonra hicret etmeklik vacip oluyor. Yani bir adam neyme hicret edeyinliği ise edebiliyor. Yani onunla da şu yaşap veren yurdunu la yumkinuhu izhara dinihi diye. Dinini eşkar edip bilenak diye. Ve dininin vacip par diliyen rahatlarını tutup bilenak diye. Ana ola adama neyme eyyem hicret etmeklik vacip oluyor. Delilem edil yankı vacipliğine getiren delilem yankı o kanı ayetimiz Nisa suratının 97. ayeti. Zaten 97. ayetinden ama Allah Teala ait ya yani hicret taşlanan adamların cehenneme düşüktüğünü ve hatta periştelerim olan canlarını alanlarını onlara azap verip neyme alanlarını haber veriyor. Ve bunlarla azaplar ve cehennem verilmeye neyme megerem vacip parz taşlanan adama. Ve son وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يعني ديجك ولي أنظر نعم يعني آية إتشنا نعم وعيد وادي إربت وادا وادي شو إربت وادا ده نعم أنا أنغلت يا هجرة دتمكلم واجب تغنى بشريان آدمه Çünkü لأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه. Çünkü neme diye dinin vacip diyen zatını etmeklik ve onun esbabını tutmaklık vacip oluyor. Yani sen bir yerde dinin tutmaklık neme par edildi. Yani şu ayda sen hicret etmesen dinin tutup bilen ak. Eyyem neme şu dinini tutmaklığa sebep oluyan sebebim sana neme vacip olup duruyor diye. Sonra bir an aşağında neme ayetler getiriyor. Birinci getiren ayeti Yani Nisa suresinin 97. ayeti son getiren ayetem Enfal suresinin 72. ayeti. Enfal suresinin 72. ayetinden ne diye? İnnellezine amenu ve haceru ve cahadu bi amwalihim ve enfusihim fi sabilillah vellezine awu ve nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd vellezine amenu ve lem yuhaciru ma lakum min vilayetihim min şey'in hatta yuhaciru ve in istansarukum fid dini fe aleykumun nasru İlla ala kavmin beynekum ve beynehum mithak vallahu bima ta'maluna basir. Enfal 72. ayetinde şöyle diyor Allah Teala. İnnellezine amenu. İman edenler ve hicret edenler ve cihad edenler Allah'ın yolunda malları bilen, canları bilen ve bu hicret edenleri karşılanlar. Vellezine âve ve bu hicret edenler karşılanlar. Ve nasaru. Bunlara yardım verenler. Ulaike ba'duhum evliya'u ba'd. Ana şolar bir birlerinin hos vardır diyor. والذين آمنوا أما إيمان edip ولم يهاجروا هجرت etmedikler ما لكم من ولايتهم من شيء siz bilen onların arasından ama bağlanışık yoktur diye doğonluk söygü yoktur diye iman edip hicret edip bile kadar hicret etmediler mi olur bilen sizin aranızda velayet hossarlık yoktur hatta yuhaciru ta hicret etyençeler diye ve in istansarukum fi'd-din Haysi bir yurtta bir Müslüman doğunluğunuz sizden yardım komik sorusu olur. Fe aleykumun nasr. Beyleki Müslüman doğunlarını, beyleki Müslümanlara olara yardım vermek, komik vermek vacip olayanlar diye. İlla ala kavmin beynekum ve beynehum mithak. Megaren bir kavm bilen, bir yurt bilen aranızda alalaşık şartlama bağ olsa uğraşmalarlık. Ana olar bilen uğraşmayanız diye. Vallahu bima ta'meluna basir ve Allah Teala her bir etiyen zatlarınızı görüyenler diye. Nuşul ayette neyme? Kâvır almal peydalanmaz neyme? İlk olan Allah-u Teala hicret edenler neyme? Şu tayda övüye. Sonra iman edivem, Müslüman olum hicret etmediklerim yadgarıya. Ve te olurum iman edenlerinden sonra hicret etyen şeyler siz bilen olun arasında söyü mahabbetiniz bulmasın diye. Ve bir yerde ecizden Müslüman doğanınız sizden kömek sorusu. Ve inistan sarukum. Kömek yardım sonrası fid din, din doğunluğunuz, Müslüman doğunluğunuz. Fe aleykum en nasru diye. Beyleki Müslümanlara da nem oluyor? Onlara kömek vermeklik vacip oluyor. Ve kezalike mimma yüekkidu vücubel hicreti en yekuna min beyne daril kufri ve daril islam harbun ve kital. Ve yine nem ediyor ki halatlarda hicret vacip oluyan yerleri. Müslümanla kafir yurdun arasında, Müslüman yurttan kafir yurdun arasında urş başladı diye. Ne için hicret vacip oluyor şu anlık halatlarda da? Sebep dizen köpülen işte ama Müslüman kafir yurdun arasında urş varsa kafirler destine öz işlerine gezip veren Müslümanlarına hemen yesir alıyorlar ve urşta olur birinci hatarda koyuyorlar. Şu için bir Müslüman yurdun, bir Müslüman yurdun, bir kafir yurdun arasında bir düşünüşmelik ya uruş ya dava cencel başlayacak olsa şu tayda davet edip verenlerim. Dinin tutup bilenlerim eyyem hükmani surette o taydan neyme Müslüman yurtlarına Müslümanların arasına hicrede kayıtmaklık olarak vacip oluyor.